ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19ตุลาคม2539ณหมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้ก็มาสรุปนะมาสรุปกันว่าเราเรียนพุทธะเราเรียนประวัติไปเพื่ออะไรเราเรียนพุทธะพุทธะหมายถึงตัวความหมายใหญ่พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะความเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกพระองค์เราก็จะดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอันนี้เราไม่ไปจำกัดไม่ไปจำกัดเอาว่าพุทธนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่เราเอาเป็นนามธรรมเป็นธรรมอธิษฐานพุทธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานที่สุดและมีคุณภาพสูงสุดก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งพุทธะพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าแห่งพุทธะเป็นผู้เบิกบานแล้วก็เป็นผู้ที่มีพุทธบารมีต่างๆครบครันตามที่ท่านมีองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะมีพุทธบารมีมีญาณพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ญาณต่อกี่อย่างนะก็แล้วแต่นะนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสำหรับความเป็นมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทำตนให้เป็นคนที่เก่งวิเศษพ้นทุกข์ด้วยเก่งวิเศษด้วยดีที่สุดเท่าที่จะบุกบันฝึกฝนอบรมสร้างตัวเราเองขึ้นไปให้เป็นพระพุทธในระดับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าความยอดของมนุษย์เท่าที่มนุษย์จะเกิดมาเป็นได้สั่งสมเอาได้ไม่ใช่ไปให้เป็นประหลาะกับพระพุทธเจ้าให้พระเจ้ามาบันดาลแล้วก็ไปเป็นพระบุตรพระบุตรของพระเจ้าประหลาะเอาอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่เชิงนั้นเชิงนั้นเนี่ยประหลาะแต่ที่จริงแล้วนะในศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นพระบุตรนี่ก็ไม่ได้หมายความเป็นพระบุตรอย่างใดๆในปราชญ์ที่เป็นศาสดาของศาสนาต่างๆที่มีพระเจ้าก็ตามเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการจะอาศัยการประหลาะนั่นก็ตามการเอาใจพระเจ้าเป็นผู้รักพระเจ้าเป็นผู้ภักดีต่อพระเจ้าก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วในพระเจ้าก็มีคำสอนเพราะนั้นเมื่อสอนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าให้ตรงไปมันก็จะได้ผลกรรมดีขึ้นไปเหมือนกันนั่นแหละนะก็ดีนะเพราะนั้นศาสนาที่มีพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นศาสนาที่เลวเป็นศาสนาที่ดีทำให้คนดีมากแต่ไม่มีนิพพานไม่มีปรินิพพานเพราะนั้นความเป็นพุทธะก็คือความเป็นเช่นเดียวกันกับศาสนาที่มีพระเจ้าเจ้าก็คือพุทธะพุทธะก็คือพระเจ้าแต่ในพุทธะนั้นมีสองในในหนึ่งคือความมีความเป็นความมีความเป็นก็คือความมีความเป็นพระเจ้าความมีความเป็นพุทธะส่วนอีกในหนึ่งของพระศาสนาพุทธมีก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธมีทั้งนิพพานและพระเจ้าหรือมีทั้งพุทธะความเป็นพุทธะมีทั้งนิพพานนิพพานไม่ใช่พุทธะนิพพานไม่ใช่พระเจ้านิพพานเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความมีความเป็นก็จะเป็นคนที่มีความมีความเป็นที่มีความเบิกบานเป็นผู้รู้มีเป็นความรู้ด้วยความรู้นั้นไม่ใช่ความไม่มีนิพพานจุดหมายของความเป็นนิพพานก็คือความดับสนิทความไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้ก็ไม่มีถ้าที่สุดถึงนิพพานแล้วความรู้ก็ไม่มีถ้านิพพานจริงๆแล้วนิพพานหรือว่ามีคำคล้ายเป็นซิมโนนีมต่างๆนิพพานนิโรธวิมุตติอะไรก็แล้วแต่แม้แต่สุญญตาหรืออนัตตานี่เป็นซิมโนนีมของเป็นคำอะไรคำคล้ายเหรอต้องเรียกอะไรซิมโนนีมใบพจน์คุณก็เพาะรอภาษาบาลีมาอีกชั้นหนึ่ง คำคลายคำเหมือนใช้คำที่ใช้ทดแทนกันได้อาตมาคิดว่าใช้คำว่าคำแทนจะมากกว่านะเพราะฉะนั้นในคำว่าพุทธในพุทธศาสนานี่มีสองอย่างใหญ่ๆก็คือคำว่ามีความมีกับความไม่มีในศาสนามีความมีความไม่มีแต่ทีนี้เมื่อศาสนาพุทธนี่มันเน้นความไม่มีเพราะศาสนาอื่นไม่มีจุดเด่นของความไม่มีศาสนาพุทธนี่มีจุดเด่นของความไม่มีส่วนความมีนั้นพุทธไม่ได้ร่อยด้อยไม่ได้น้อยหน้าจากศาสนาใดๆศาสนาใดๆมีความมีในระดับพระเจ้าเป็นนิรันดร์เลยยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีที่จะเปรียบจะเทียบไม่มีที่สิ้นที่สุดอนันตังไม่มีขอบเขตที่จะกำหนดเลยว่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ยังไม่มีขอบเขตเลยอนันตังเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธมีศาสนาสรุปวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดหรือวิญญาณที่จบสมบูรณ์ก็คือวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณนั้นอนิทัศนังหมายความว่าไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าทำให้รู้ทำให้เข้าใจได้ง่ายๆไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยการทำความทำอธิบายหรือทำให้เห็นแจ้งหรือทำให้รู้ด้วยภาษาด้วยการอธิบายด้วยการชี้บอกมันต้องเห็นด้วยตัวเองนามวิญญาณต้องเห็นด้วยปัจจตังเมติตโพวิญญูนิหิต้องทำให้เกิดให้เป็นที่ตัวเองและตัวเองเห็นของตัวเองนั้นได้เพราะงั้นนำมาให้คนอื่นทัศนะด้วยวิธีใดๆทำให้คนอื่นทัศนะด้วยลักษณะใดๆไม่ได้อันนี้ทัศนังแปลทับศัพท์ก็ว่าทำให้คนมาทัศนะด้วยทิศทางใดให้ทัศนะมาให้คนอื่นทัศนะแทนไม่ได้ต้องรู้ได้โดยตนปัจจตังเท่านั้นอันนี้ทัศนังอนันตังไม่มีที่กำหนดไม่มีขอบเขตถ้าจะบอกว่ายิ่งใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่ไม่มีที่กำหนด อนันตังไม่มีประมาณไม่มีเขตกำหนดไม่มีที่สิ้นสุดอนันตังอนันตังก็คืออินฟินิตี้อนันตังไม่มีจบอนันตังคืออินฟินิตี้ไม่มีจบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่กำหนดไม่มีเขตตัดไม่มีเขตบอกไม่มีจำกัดอนันตังไม่จำกัดอะไรเลยสัพพโตปพังมันเป็นธาตุที่รุ่งเรืองเป็นธาตุสว่างเป็นธาตุรู้อย่างไม่ทุกอย่างสัพพะทั้งมวลปพังปพะปพัสสรปพังสว่างแจ้งรู้เป็นธาตุที่มีเป็นธาตุที่รู้ไม่ใช่ธาตุดับวิญญาณเป็นธาตุรู้เป็นธาตุสว่างปพะปพาปพะเป็นธาตุสว่างสว่างเจ้าสว่างอย่างไรก็สว่างที่สุดสว่างทั้งหมดจะสว่างอย่างไรก็วิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่สว่างที่สุดนัตถิปัญญาสมาอาภาโอ้คนละเล่มคนละเล่มนัตถิปัญญาสมาอาภาใช่อาภาก็อาภะนี่แหละประพัดประพังแสงสว่างเหมือนกันอาภาประพาไม่มีนัตถิไม่มีอะไรจะเทียบได้แสงสว่างใดๆก็เทียบปัญญาเทียบความรู้นี่แหละปัญญาก็คือส่วนของวิญญาณนะคือเจตสิกของวิญญาณนะเป็นเจตสิกหนึ่งนะนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่สมาก็คือเสมอเหมือนน่ะไม่มีแสงสว่างใดที่จะสว่างเท่าปัญญานะไม่มีแสงสว่างใดจะสว่างเท่าปัญญาเทียบเท่าปัญญาเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเสมอตัวใดด้วยปัญญาปัญญาก็คือวิญญาณคือเจตสิกหนึ่งของวิญญาณคือธาตุวิญญาณนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีก็คือธาตุปัญญาธาตุรู้ไม่ใช่ธาตุนิพพานนะถ้าไม่ใช่ธาตุนิพพานเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำสองคำเช่นว่าผู้ใดตรัสรู้นี่จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเกิดวิมุตติญาณวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติก็เป็นลักษณะหนึ่งถ้าผู้ใดมีวิมุตติแล้วไม่มีญาณทัศนะผู้นั้นไม่ถือว่าบรรลุจะต้องบรรลุเพราะจะต้องมีญาณในพุทธนี่จะต้องมีญาณทัศนะญาณทัศนะนี่ถือเป็น อภิญญาหรือถือเป็นวิชาชนิดหนึ่งอภิญญาก็คือความรู้ยิ่งวิชาก็คือความรู้ยิ่งนั่นแหละเป็นวิชาญาณทัศนะนี่เป็นวิชาข้อที่อาตมานับเป็นข้อที่3ข้อที่1เอ้ยนับเป็นข้อที่2ข้อที่1คือฌานอาตมานับวิชาเป็น9วิชาไม่ได้นับวิชาเป็น8วิชาเหมือนกับโบราณอาจารย์ทั้งหลายอันนี้เค้าก็หาว่าอาตมาอวดเก่งเหมือนกันที่จริงมันต้องมีเก่งอวดนะก็เลยอวดๆกันบ้างอาตมานับฌานเป็นวิชาที่1ถือว่าฌานในเริ่มต้นมีญาณแล้วเพราะว่าธรรมดาที่อาตมาต้องนับเพราะว่าฌานนี่เค้าไปกันใหญ่เลยเค้าเรียกว่าโอ้โหฌานนิโรธนิโรธฌานแล้วก็คือเข้าฌานไปแล้วก็ดับสนิทประเภทดับจิตไม่รู้เรื่องอาตมาว่าถ้าฌานอย่างนั้นแล้วอาตมาไม่นับว่าฌานของพุทธเพราะฌานของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายบทว่าถ้าเป็นฌานแล้วต้องมีปัญญาหรือมีญาณถ้าฌานที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยฌานอันนั้นเราไม่เรียกว่าฌานนี่ของพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยจะต่างกันกับของศาสนาหรือว่าของที่ความเข้าใจอื่นๆฤาษีก็ยังเรียกฌานแล้วก็ดับไปหมดนะแล้วก็มาอธิบายกันผิดหมดก็อาตมาก็ยึดตามพระพุทธเจ้านี้ด้วยแล้วก็เห็นจริงด้วยว่าไม่เอาอ่ะอาตมาจึงเลื่อนไปเอาวิชาเนี่ยให้มันเป็น9มันต้องเริ่มมีฌานเป็นฐานฌานนี่คือการล้างกิเลสออกความหมายของฌานโดยตรงฌานคือเพ่งและเผานี่เป็นความหมายฌานนะฌานนี่แปลว่าเผา ฌานพระนักจิตก็ได ้ฌานนี่เขาจะแจกวิพัฒน์เป็นอะไรไปต่างๆนาเป็นฌานเป็นฌายะเป็นฌาปณะเป็นฌาอะไรก็แล้วแต่แปลว่าเผาหรือเพ่งเผาพอเมื่อเป็นฌานนอนหนูใส่เข้าไปฌานนี่ไม่ใช่นอนเนนนะฌานนี่ไปกลสกลนอนเนนญาณถึงสกลนอนเนนถ้าญาณเนี่ยยอหญิงนั่นนี่ชอกระเชอร์นี่ฌานนี่นอนหนูฌานนี่แปลว่าเพ่งหรือเผาเพ่งคืออะไรเพ่งก็คือจะต้องรู้จิตของเราจะต้องเข้าไปทะลุรู้เข้าไปเจาะรู้เข้าไปค้นรู้เพ่งเช่นเราจะรู้จักกิเลสเราต้องเพ่งเข้าไปค้นกิเลสไปทำความรู้ไปวิจัยวิเคราะห์ต้องมีตีรณปริญญาต้องมีความรู้ปริญญาคือความรู้ความรู้ที่เข้าไปตีรณะไปวิจัยวิเคราะห์ไปเจาะเลือกเอามาให้ได้แยกวิเคราะห์ออกให้ได้เพราะในจิตวิญญาณเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันเป็นประหนึ่งอันเดียวกันมันจะไปแยกยังไงก็แยกยากกิเลสกับจิตปัญญาเนี่ยแยกไม่ออกหรอกแยกออกจากกันไม่ได้แต่เราวิเคราะห์เอาอาการของมันได้อาการเป็นกิเลสเมื่อใดเราก็จะมีญาณของเราเนี่ยมันรู้อาการกิเลสของเราในใจเรานี่แหละในจิตใจของเราในจิตวิญญาณของเรานี่แหละเราจะเป็นผู้ที่แยกตัวนึงเป็นวิญญาณหรือเป็นธาตุรู้หรือเป็นญาณตัวนึงก็เป็นกิเลสมันจะเป็นอาการของมันอาการโลภอาการโกรธอย่างนี้เป็นต้นอาการขี้งอนเป็นต้นอ่านให้ออกเลยอาการที่ใจเรานี่นะขี้งอนเป็นยังไงอ่านเลยอาการของเราอาการขี้อาฆาตอาการประชดอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ผีทั้งนั้นน่ะไอ้เรียกหน้ามานี่หน้าผีทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะเรียกผีมันอยู่ในจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีตีรณปริญญาเราสามารถมีความรู้วิจัยจับอันนี้ออกได้อาการนี้แล้วเมื่อเพ่งรู้แล้วเผานี่หมายความว่าเลี้ยงหรือเปล่า